السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 734 انکساری توازو کرنے والا اللہ تعالی کو محبوب ہے اور تکبر کرنے والے سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں. بے حقیقی شعب الایمان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا, اے لوگو, توازو اور انکساری کرو, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ تعالی اس کو بلند فرمائیں گے, پس وہ اپنی نظر میں حقیر ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بزرگ ہے, اور جو تکبر کرے گا اللہ تعالی اس کو نیچا کریں گے, پس وہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہے اور اپنی نظر میں بزرگ ہے, خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اور خار اور بدکار ہو جاتا ہے. یہ حدیث مشکات شریف میں ہے اور بحقیق شعب الایمان میں بھی ہے. اس لیے ہمیشہ تواضع اختیار کیجئے, اللہ تعالی سے مانگیے کہ اے اللہ تو مجھے تواضع کرنے والا بنا. میں دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ آج 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے. حرم شریف میں اونٹ ذبح کرنے کے برابر اللہ تعالی ثواب دے گا. مکہ مکرمہ میں 100 اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اور پھر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تو 100 مرتبہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جائے گا, اور احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا, بہت ثواب ملے گا. تو پڑھنے میں آپ کو ٹائم لگے گا کتنا, 1 منٹ, 1.5 منٹ, اور ثواب کتنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو تواضع کرنے والا بنا, تکبر سے, بے حیائی سے, بدکاری سے, برے کاموں سے تو ہماری حفاظت فرما, ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے. اے اللہ ہمیں ہماری کھوٹی پونجی کو قبول فرما لے کہ ہم محنت کر رہے ہیں, لیکن اس محنت کے اندر اے اللہ تو اخلاص پیدا فرما, ریاکاری سے بچا, تکبر سے بچا, عجب سے بچا, بڑائی کے جملوں سے بچا, اور ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے خوش کر دے, اور جس کام کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے بچنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.